Eğer beni seversen, aman al bohçayı yola çık. Al kanı şeker, hasretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Al kanı şeker, hasretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Gidin söyle o yâre, aman derdinden divaneyim. Al kanı şeker, hasretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider. Al kanı şeker, hasretlik çeker. Çok salınma sevdiğim, cahilim aklım gider.